DJ Haki Taki nog uren door, maar... het is hier al mooi geweest voor Radio Potterpoel. Dus het beste advies blijft, blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want het is het voor nu hier. En dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want er komt wel meer weer een keer.